Libertas.pl, Dziennik Bałtycki, Anywhere.pl, Live and Travel, Prestige, Empik i Wirtualna Polska. Sponsorzy: Grupa Lotos i Jaguar. Więcej na siestafestiwal.pl. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Do zobaczenia w Gdańsku. Marcin Kydryński. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 15 marca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rząd przygotował projekt specustawy mieszkaniowej, która ma przyspieszyć budowanie mieszkań. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził nieważność uchwały klimatycznej Zakopanego. Wystawa na stulecie odzyskania niepodległości na Zamku Królewskim w Warszawie. Rząd przygotował projekt specustawy mieszkaniowej, która ma przyspieszyć budowanie mieszkań. Mówił o tym w TVP Info minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Podkreślił, że ułatwienie budowy mieszkań ma przede wszystkim służyć młodym ludziom nie mającym własnego lokum. Ustawa ma pomóc wszystkim inwestorom. Ona ułatwi realizację budownictwa mieszkaniowego wszystkim podmiotom i publicznym, którymi my się będziemy zajmowali, jak również prywatnym. Ma ona na celu drastyczne skrócenie procesu uzyskiwania wszelkiego rodzaju zgód, pozwoleń. Szef Resortu Inwestycji i Rozwoju powiedział też, że rząd chce przeznaczyć 23 miliardy złotych na program Dostępność Plus. Ma on ułatwić dostęp do przestrzeni publicznej i usług osobom mającym trudności z poruszaniem się. Jak powiedział minister Kwieciński, to prawie 1/4 społeczeństwa, przede wszystkim osoby niepełnosprawne, ale nie tylko. Są to zarówno kobiety w ciąży, są to kobiety z wózkami, osoby starsze, osoby, które chwilowo czy czasowo mają problem z poruszaniem się. Także to do nich adresujemy ten program. Minister podkreślił, że realizacja programu rozpocznie się w ciągu 1,5 miesiąca. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że uchwała Rady Miasta Zakopanego z 2008 roku, na podstawie której miasto pobierało opłatę miejscową, jest nieważna. Odrzucił tym samym skargę kasacyjną samorządu na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Ten w lipcu zeszłego roku orzekł, że Zakopane bezprawnie pobierało opłatę, ponieważ powietrze nie spełnia wymaganych norm. Uchwałę zaskarżył jeden z turystów, profesor krakowskiej ASP Bogdan Achimescu, który dziś nie krył zadowolenia z decyzji sądu. Zakończa się 3-letni prawie okres zmagań prawnych. Uważam, że sprawiedliwości stało się zadość. Jestem bardzo szczęśliwy, że została odrzucona skarga kasacyjna, gdyż uważam, że czyste powietrze to jest prawo każdego obywatela. Bogdan Achimescu odwiedził Zakopane w 2015 roku. Miasto za każdy dzień pobytu pobiera od turystów opłatę miejscową 2 zł dziennie. Reprezentujący miasto Marek Chmaj, komentując wyrok, powiedział, że Naczelny Sąd Administracyjny uznał za nieważną uchwałę, która już nie obowiązuje. Gratulacje dla skarżącego, dla fundacji, która go reprezentuje, ale mimo wszystko nie zmienia to faktu, że miasto może pobierać opłatę miejscową na podstawie legalnej uchwały z 2015 roku. Miasto na swojej stronie internetowej opublikowało dziś najnowszy raport Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Wynika z niego, że powietrze w Zakopanem było w ubiegłym roku najlepsze ze wszystkich przebadanych miast w województwie małopolskim. Ponad 500 dzieł sztuki polskiej, do tego filmy, instalacje i ścieżki dźwiękowe. Dokładnie w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości zostanie otwarta na Zamku Królewskim wystawa Znaki Wolności o trwaniu polskiej tożsamości narodowej. Do Warszawy zostaną sprowadzone cenne eksponaty z wielu placówek muzealnych w całej Polsce. Wystawa obejmie prawie 30 zamkowych pomieszczeń, ale jak mówi dyrektor Zamku Królewskiego, profesor Wojciech Fałkowski, będzie wielka nie tylko rozmiarem. W jednym miejscu zgromadzone zostaną dzieła Jana Matejki, Jacka Malczewskiego, Maksymiliana Gieremskiego, Antoniego Rząsy, Leona Tarasewicza. Do końca będą mocne wrażenia, silne emocje i dużo skojarzeń, które będą wchodziły do wyobraźni, będą, że tak powiem, pobudzały tę wyobraźnię. Do przedsięwzięcia włącza się Polskie Radio. Na wystawie prezentowane będą ścieżki dźwiękowe z radiowego archiwum. Wiceminister kultury Jarosław Sellin zwrócił uwagę, że będą to nagrania z ważnych momentów historii najnowszej, ale i sprzed wojny. Wiadomo, że archiwum nagraniowe Polskiego Radia jest znakomite. Na antenie też puszczacie takie wspomnienia z przeszłości, gdzie można usłyszeć Józefa Piłsudskiego i Ignacego Paderewskiego. Organizatorzy zapowiadają, że wystawa pozwoli zwiedzającym dotknąć sedna najważniejszych wydarzeń historycznych 200 ostatnich lat, począwszy od epopei Legionów Polskich, a kończąc na politycznym przełomie 89 roku. Sylwia Białek, Polskie Radio. A już teraz Jan Kałucki i sport. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos. Generalny sponsor polskiego narciarstwa. Kamil Stoch po raz kolejny poza zasięgiem rywali. Polak pobił rekord skoczni i wygrał zawody Pucharu Świata w Trondheim. Nasz zawodnik jako jedyny dwukrotnie szybował ponad 140 metrów i w tyle zostawił Austriaka Stefana Krafta i Norwega Roberta Johanssona. Jutro skoczkowie narciarscy będą rywalizować w Wirkensund, a Adam Małysz w wywiadzie dla TVP powiedział, że dzisiejszy konkurs w Trondheim był idealnym przetarciem przed zmaganiami na mamuciej skoczni. Oby Wikersund był uczciwy i pogoda dopisała dobra, żeby faktycznie wygrali ci najlepsi, bo na pewno tam Norwegowie będą chcieli się pokazać z jak najlepszej strony, bo to są lotnicy. Ale przy tej formie Kamila myślę, że będą mieć trudno. Teraz piłka nożna. Znamy już wszystkich ćwierćfinalistów Ligi Europy. W najlepszej ósemce są Atletico Madryt, Marsylia, Lazio Rzym, Sporting Lizbona, RB Lipsk, Arsenal, CSKA Moskwa i Red Bull Salzburg. W najciekawszych meczach Arsenal pokonał AC Milan 3-1. Atletico Madryt wygrało z Lokomotivem Moskwa 5-1. Tu warto podkreślić, że honorowe trafienie dla Lokomotivu zaliczył Maciej Rybus, a Sporting Lizbona po dogrywce przegrał z Wiktorią Pilsno 1-2. W kolejnej rundzie zagrają jednak piłkarze z Portugalii, bo w pierwszym meczu wygrali 2-0. Losowanie par ćwierćfinałowych jutro. Jutro też poznamy krajowe powołania Adama Nawałki przed towarzyskimi spotkaniami z Nigerią i Koreą Południową. Wiadomo jednak, że selekcjoner reprezentacji Polski zaprosił pomocnika Jagiellonii Białystok Tarasa Romańczuka. Urodzony na Ukrainie piłkarz w lutym otrzymał polskie obywatelstwo. W głowie na pewno jest i siedzi, o tym czasu się myśli, ale muszę najpierw wymagać na siebie, bo wiem, jaka to jest odpowiedzialność i jak muszę być dobrym zawodnikiem, żeby właśnie reprezentować barwy polskie. Mówił Taras Romańczuk i na koniec Igrzyska Paraolimpijskie w Pjongczangu, bo dziś odbyła się ceremonia medalowa z udziałem Igora Sikorskiego. Nasz zawodnik wywalczył brązowy krążek w narciarskim gigancie w kategorii monoski. Właściwie nic nie widziałem, bo zacinał w oczy deszcz, wiał wiatr i była mgła wszechobecna, ale słyszałem tą energię, ten tłum, który był przede mną. No to było niesamowite. Naprawdę był ogromny power. Mówił Igor Sikorski. Na dziś to wszystko. Kolejny Sport w Trójce jutro o 7 rano. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego. Sponsorem audycji była Grupa Lotos. Generalny sponsor polskiego narciarstwa. W nocy pochmurno, na wschodzie i Pomorzu przelotne opady śniegu, od minus 7 stopni na Podlasiu do minus 1 w centrum i plus 1-2 na południu. Jutro sporo chmuru, niewiele przejaśnień i przelotne opady śniegu. W Augustowie minus 2 stopnie, w Warszawie 0, w Szczecinie plus 2, we Wrocławiu plus 3, a w Rzeszowie plus 5. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Po raz pierwszy w Polsce Sophie Zelmani, najbardziej zmysłowa wokalistka świata. Marzec, 21 Lublin, 22 Warszawa, 23 Sosnowiec, 24 Wolbrom, 25 Chorzów. Sophie Zelmani, daj się zaczarować głosem. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Jest 8 minut po 23. Trójka na poważnie. Przy mikrofonie Wojciech Roszczyński. Domagania się od Niemiec reparacji wojennych, a więc finansowego odszkodowania za wszelkie straty, jakie Polska poniosła ze strony Niemiec w czasie II wojny światowej, jest obowiązkiem zarówno władzy państwowej, jak i samorządowej. Państwo polskie musi być w pełni przygotowane do przedstawienia swoich żądań odszkodowawczych, dlatego w proces szacowania strat musi być zaangażowane całe społeczeństwo. O tym m.in. w Trójce na Poważnie w rozmowie z prezydentem Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztofem Chojniakiem i historykiem Instytutu Pamięci Narodowej doktorem Pawłem Kosińskim. Zapraszam do północy. Gdy pytasz mnie, czym ojczyzna jest, odpowiem, czyś chociaż raz chodził po rynku w Krakowie, czyś widział Wawel, komnaty, krużganki, miejsca, gdzie przeszłość dodaje ci sił. Z tej historii wielkiej dumnej, z władzy mocnej i rozumnej, czerpiesz dzisiaj wiarę w kraju dobry los. Kula dzwon, co kraj przenika, mowa skargi, wzrok Stańczyka. Przeszłość wielka wzniosła, to ojczyzna twa, to ojczyzna twa. Jest jeszcze coś, co ten kraj różni od innych, w uszach ci brzmi od najmłodszych lat dziecinnych. Wypełnia place, ulice i domy, znajomy zgiełk, twoja mowa, co lśni pięknem wierszy Mickiewicza, powieściami Sienkiewicza. Z tej mowy, jak ze źródła, czerpiesz siłę swą. Mądre bajki Krasickiego, poematy Słowackiego, przeżyć twych bogactwo, to ojczyzna twa, to ojczyzna twa. I dzisiaj ty żyjesz w kraju tak bogatym historią swą, mową sztuką. Te trzy kwiaty trzymasz w swych rękach, jak schedę pokoleń. Muszą wciąż kwitnąć, by kraj dalej trwał. Bez historii mowy sztuki, bez mądrości tej z nauki, naród się zamieni w bezimienny kraj. Dziś ojczyzna jest w potrzebie, czeka ciebie, wierzy w ciebie. Tysiąc lat historii patrzy w serce twe. Masz obronić co najlepsze, by służyło Polsce jeszcze. Liczy na twą pomoc. Dziś ojczyzna twa, dziś ojczyzna twa. Trójka na poważnie. Witam serdecznie gości w studiu. Przypomnę, pan dr Paweł Kosiński z IPN-u i prezydent Piotrkowa Trybunalskiego przyjechał do nas, Krzysztof Chojniak. Dobry wieczór państwu. Dobry wieczór. Pan Paweł to już w radiu występował, bo słyszałem. Zdarzyło się. A pan, panie prezydencie, miał pan okazję. W radio tak, ale w Trójce po raz pierwszy. A no, bardzo, bardzo mi miło. Będziemy tu do 23, kiedy zapowiadałem audycję. Panowie byliście tutaj w korytarzu. Ja mówiłem o tym, że sprawa reparacji, bo to będzie jeden z tematów naszego spotkania, reparacji wojennych, odszkodowań od Niemców, jest obowiązkiem nie tylko władzy państwowej, bo władza w Polsce dzieli się na władzę państwową i samorządową. I również władza samorządowa powinna czuć ten obowiązek odszkodowania, tego zadośćuczynienia, ponieważ przez tyle lat nie ubiegaliśmy się o to, nie byliśmy państwem samodzielnym, suwerennym. A teraz jako członkowie Unii Europejskiej razem z Niemcami no powinniśmy się domagać tego, czego Niemcy oczekują, co zwykle stawiają na pierwszym miejscu, praworządności. Praworządności. Polska jest jedynym państwem, które nie otrzymało od Niemców żadnych odszkodowań wojennych, z wyjątkiem tych więźniów, tak zwanych królików doświadczalnych i tych, którym wypłacono za pracę przymusową, ale też nie wszystkim. Panie doktorze, proszę mnie w razie czego poprawić, bo wiem, że pan stosunki zna się na stosunkach polsko-niemieckich. Czy tak jest, jak powiedziałem? Rzeczywiście nie doszło do wypłacenia reparacji wojennych w Polsce. No, głównie dlatego, że po II wojnie światowej nie został zawarty pokój z Niemcami. Traktat pokojowy. Tak jest. Zwykle tego typu paragrafy znajdują się w traktatach pokojowych. Tak. A ten traktat 2+4, który był zawierany w 90. roku po połączeniu dwóch państw niemieckich, on nie przewidywał kwestii roszczeniowych, odszkodowań materialnych, majątkowych. Nie. Tak, no wtedy mówiono, że Helmut Kohl, jak przytulił do piersi Tadeusza Mazowieckiego, to naszemu premierowi tchu zabrakło. No ale no nie najlepiej to świadczy o polskiej władzy, że przez ten czas nie upomniała się o to, nie wspomniała o tym. To może teraz pana prezydenta zapytam, czy pan się zgadza z tym, że również władza samorządowa, no pan jest tą pierwszą osobą, pierwszą twarzą w mieście. Takich miast, ile mamy takich miast? Ile jest miast w Polsce, panie prezydencie? Ciekawy jestem, bo kiedyś pamiętałem. Oj, tu mnie pan zaskoczył, dzisiaj mógł kilkadziesiąt, chociaż Związku Miast Polskich działa mnie od dziś. Ale to jest w setkach, nie dziesiątkach, oczywiście. Tak. Miast na prawach powiatu jest ponad 60, a wszystkich miast w Polsce to są setki, tak? Setki, nie tysiące. Tak, bo prawa miejskie bardzo często mają, no jeszcze do niedawna, powiedzmy sobie, stosunkowo małe miejscowości, tak? Tak. No tutaj w Warszawie mamy wielki problem. Była niedawno konferencja prasowa, na której mecenas Stefan Hambura zaapelował do prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz o wydanie raportu na temat zniszczeń i strat poniesionych przez stolicę podczas II wojny światowej. Otóż taki raport został sporządzony za czasów prezydentury świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. Przygotował go Józef Menes. I dowiadujemy się, że ten raport również został przetłumaczony na język niemiecki o stratach, jakie poniosła Warszawa, ale miasto nigdy nie zdecydowało się wydrukować jednym słowem ten raport w języku niemieckim i tego się domagał Stefan Hambura od Hanny Gronkiewicz-Waltz, bo to by nam znacznie ułatwiło rozmowy z Niemcami, bo one się będą toczyć. No i apeluję do niej, żeby się nie bała Niemców, bo ten album w języku niemieckim jest bardzo potrzebny. Wzywamy, żeby jak najszybciej wydano taki album. Warszawa ma te wyliczenia, ale inne miasta w Polsce, nie słyszałem o tym. Do tej pory nie było jakby takiego zobowiązania czy sygnału, tak? Mhm. Chociaż wiem, że archiwa państwowe, które są jednak administracją rządową, tego rodzaju pierwsze działania już przeprowadzają. Wiem to chociażby po rozmowie z dyrektorem archiwum w Piotrkowie. Władza samorządowa jest jak bliżej tych spraw i w te kwestie, które będzie musiała się włączyć, oczywiście to zrobi. Ja zresztą powiem tak żartobliwie, że my jako samorządowcy jesteśmy przyzwyczajeni, że jesteśmy do zadań niemalże wszystkich i za wszystko też odpowiedzialni, jakby co do czego, gdyby sprawa mogła wziąć zły obrót, ale to tak na serio. To jest oczywiście naturalne i tutaj nikt się nie uchyla od obowiązku, wręcz przeciwnie. To, co leży w gestii samorządowców, to niewątpliwie w tym zakresie zostanie zrobione, aby poprzez dobrą pracę i współpracę z administracją rządową możliwie jak najwięcej informacji potrzebnych do tego pozyskać. W każdym mieście jakieś informacje są, głównie one są w archiwach, choć nie tylko. Natomiast one są niepełne z tej wiedzy, którą ja mam, przygotowując się w bardzo krótkim czasie do tego dzisiejszego naszego spotkania. Wiem, że te archiwa też różne losy przechodziły i część na przykład akt została wywieziona jeszcze przez Niemców do Rzeszy. Później następnie weszli Sowieci, inna część została zniszczona, czy to w wyniku niewłaściwego przechowywania, czy z bezmyślności, czy jeszcze z innych przyczyn. W związku z tym te informacje są niepełne, są rozproszone, ale jakieś informacje oczywiście są. Ja dzisiaj nawet do studia przyniosłem. Tak, bardzo jestem ciekawy. Piotrków Trybunalski, no jedno z najstarszych polskich miast, trybunalski. Tak jest. To jest dowód na to. Pierwszy Sejm Rzeczypospolitej tak chyba jest. Tam zwołany. Mam przyjemność powiedzieć, że w tym roku, w październiku, będziemy obchodzić 550. rocznicę Sejmów, które właśnie mają korzenie nie gdzie indziej, jak w Piotrkowie. Więc rok 1468, bo ostatnie badania historyków jednak wskazują, że to ta data. Do niedawna jeszcze trzymaliśmy się daty 1493, wtedy, kiedy był pierwszy dwuizbowy parlament w Piotrkowie, ale rok 1468 i te uroczystości z udziałem marszałka Sejmu będą, czy pod przewodnictwem marszałka Sejmu, będą odbywać się właśnie w Piotrkowie w październiku, na który już dzisiaj serdecznie zapraszam, korzystając z okazji. Tak, ale na razie rozmawiamy o odszkodowaniach, o reparacjach wojennych. Cytowałem tutaj mecenasa Stefana Hambury, bardzo zaangażowanego w te sprawy. I on powiedział, że następnym miastem po Warszawie, które powinno wyliczyć swoje szkody, jest Wieluń. Panie doktorze, zna pan historię, tak? Tam się zaczęła pierwsza wojna światowa przed jeszcze strzałami. Druga wojna światowa. Przepraszam, druga wojna światowa przed strzałami z pancernika Schleswig-Holstein. Tak, najnowsze badania, chociaż jestem gdańszczaninem, więc trochę niezręcznie mi o tym mówić, ale rzeczywiście na przestrzeni, powiedzmy, 10 ostatnich lat wskazują, że rzeczywiście bombardowanie Wielunia odbyło się wcześniej, zanim padły tak strzały z pancernika Schleswig-Holstein. Czy miał pan okazję zapoznać się z motywami tego bombardowania bestialskiego ze strony Niemców? Wszystko wygląda na to, że to miało być takie ćwiczenie dla lotników. Aha. Tak. Bo ja słyszałem, że wybrano ten Wieluń. Tam nie było żadnych polskich wojsk, żadnej stacji kolejowej ważnej, żadnej fabryki zbrojeniowej. Pierwszy lek w gruzach, szpital. Ale Wieluń bardzo się zasłużył w powstaniu wielkopolskim, ponieważ blisko granicy z Niemcami był taką bazą dla Polaków, którzy się spotykali, zbierali się, przegrupowywali tam, stamtąd z Wielunia przerzucano broń dla powstańców wielkopolskich i że ze strony Niemców to była po prostu zemsta. O tej interpretacji nie słyszałem. Wiadomo jest, że oddziały Wojska Polskiego tam były skoncentrowane, ale było to pod koniec sierpnia i do 1 września one zostały przeniesione do samej strefy, że tak powiem, przygranicznej. Więc rzeczywiście wojska nie było wtedy w mieście. Tak. Natomiast no to wielu historyków przychyla się, zdaje się, do opinii właśnie, że to miało być takie oczaskanie się tych lotników, którzy przecież dopiero zaczynali wojnę. Jeśli mogę, pan doktor mi ewentualnie poprawi, ale faktem jest, że takie podczas bombardowania Wielunia zaatakowano przede wszystkim i zniszczono trzy obiekty, bardzo charakterystyczne. To był kościół, to była synagoga i był szpital. Szpital, na który miał Czerwony Krzyż na budynku i nie ma siły, żeby lotnicy tego nie widzieli. I jest trenowali celność, a krzyż im ułatwiał. Znaczy, no, trenowali cel, ale jest też interpretacja taka, że to miało wzmóc terror wśród ludności właśnie na początek wojny, co zresztą w wielu innych miastach w Polsce było podobnie zrobione. Również w Piotrkowie. W Piotrkowie miało miejsce bombardowanie w pierwszych dniach września, 4-5 września. Zniszczono najpiękniejsze, najcenniejsze kamienice na ówczesnej ulicy Kalickiej, dziś Słowackiego. I później, jak wkroczyły wojska niemieckie, to te zbombardowane kamienice jeszcze miotaczami ognia palono. Po to, i tak to interpretowano przynajmniej, żeby wśród ludności wywołać takie przerażenie i wprowadzić taki reżim od początku działań wojennych i okupacji. Tak. Wywołać panikę i też wywołać chaos, że tak powiem, po polskiej stronie jeszcze, bo przecież to się odbywało zanim front się tam przetoczył. To oczywiście dla wojska jest kłopot, jeśli ludność cywilna w panikę popada i zaczyna chaotycznie uciekać na przykład. No stąd te kłopoty potem z blokując drogi, marszami i tak dalej. Ja wspomniałem o bombardowaniu tych cennych kamienic, jeśli można, to jeszcze bardzo krótko, bo to myślę jest dość interesujące. Mianowicie zbombardowano te kamienice, gdzie zginęło około 160 ludzi. Zaraz po tym około 200 zebrano na placu Kościuszki i wywieziono i do dziś nie wiadomo, co z tymi ludźmi się stało, ale zniszczono, wtedy były straty nie tylko w ludziach, ale w tej cennej tkance, mam tutaj na myśli właśnie te kamienice, gdzie były między innymi sklepy ze sprzętem muzycznym, jedno z pierwszych przedstawicielstw Wedla w Polsce i znakomite piękne ogrody różane i piotrkowianie jakby nie mogli zboleć tej krzywdy, którą Niemcy wyrządzili i to miejsce nazwano już wtedy od pierwszych dni września 1939 roku krzywdą i proszę sobie wyobrazić, że do dziś ta wśród piotrkowian ta nazwa funkcjonuje. Bardzo często jest tak, że gdzie się spotykamy, czy gdzie idę? Na krzywdę. Czy spotykamy się na krzywdzie. Chociaż dziś część tego placu to jest plac Jana Pawła II. Ale krzywda funkcjonuje. Tak, ale słowo krzywda funkcjonuje. A proszę. A więc ludzie mają świadomość swojej krzywdy. W związku z tym mają też oczekiwanie odszkodowania. Mówiłem tu o Wieluniu. Słuchacze naszej audycji z Wielunia. No, proszę państwa, trzeba się zwrócić do prezydenta miasta, zapytać się, czy w swoim programie wyborczym jesienią, w wyborach do samorządu, umieści punkt liczymy straty wojenne, bo państwu polskiemu jest to potrzebne. Rząd tego nie zrobi. Arkadiusz Mularczyk, poseł, który się tym zajmuje na co dzień, on tego sam nie zrobi. Ani nie zrobi tego Stefan Mecenas Kambura. A pan, panie prezydencie, zawierze się za robotę, żeby wyliczyć krzywdę? Ja oczywiście jestem do tego jakby przygotowany w sensie mentalnym, natomiast do tego potrzebne są instrumenty. Te wskazania, o których pan redaktor wspomniał na początku i oczywiście jest to możliwe i jakby naturalne. To, co wiąże się z państwem polskim, to, co dotyczy kwestii stanięcia zwyczajnie w prawdzie, to jest to obowiązkiem każdego, w tym również w sposób szczególny osób, które pełnią funkcje publiczne. Tak. No, oby tak było, ale nie jest takie proste. Wspomniałem tu o Warszawie, ale co ciekawe, kandydat opozycji, pan Rafał Trzaskowski z Platformy, kandydat na prezydenta Warszawy, też był zapytany na konferencji prasowej o jego stosunek do reparacji, czy zna raport o stratach wojennych Warszawy. I wyobraźcie sobie, panowie, że odpowiedział na to, a po co? A co to zmieni? No jakbyście panowie ocenili taką właśnie postawę, bo jeżeli zostanie wybrany prezydentem Warszawy, no to też przecież jest samorządowiec, tak? Pan też jest samorządowiec. No co będzie, jeśli duża część samorządowców w Polsce będzie mówiła tak jak Rafał Trzaskowski, po co mi to? Co to zmieni? Ja jako historyk oczywiście życzyłbym sobie, żebyśmy wreszcie byli w stanie powiedzieć, jakie straty poniosło państwo polskie i jego obywatele w wyniku II wojny światowej. Wydaje się, że to powinno być oczywiste. Minęło już tak wiele lat od wojny, a niestety ciągle tutaj nie dysponujemy precyzyjnymi danymi. Według mnie należy nad tym ubolewać. Chociaż oczywiście to jest trudny, żmudny i kosztowny proces, więc niewątpliwie i decyzja niełatwa. Tak. No ja rozumiem, że panowie nie chcecie komentować tutaj polityka, ja to rozumiem. No to powiedzmy sobie inaczej. No to jak nazwać tego typu postawę? No nie zależy nam na pieniądzach? Niemcy mieli plan Marszala. Mogli w szybkim tempie się odbudować. Stać się bogatym, nowoczesnym państwem. A nam nie zależy na pieniądzach, słusznie nam należnych. Z czego to wynika? Znaczy, panie prezydencie. Ja myślę tak, no nie wiem przede wszystkim, co pan poseł do końca miał na myśli, niemniej jednak to, co powiedziałem wcześniej, to jest zwyczajna sprawiedliwość dziejowa, tak? Jeśli chcemy budować nowoczesne państwo, to musimy, pamiętając o historii, stanąć w prawdzie. Jeśli jesteśmy to zwyczajnie winni również naszym przodkom i tym, którzy po nas przejmują konkretne miasto, naszą ojczyznę. I nie można tak przejść na tym do porządku dziennego. Jeśli coś się należy, bo zostało zniszczone, zagrabione w taki sposób, a nie inny, to tego zwyczajnie nie tylko, że można, trzeba się domagać. Domaga się tego sprawiedliwość, ale tak jak powiedziałem na początku, porządek prawny. A ten argument chyba trafia do Niemców. No. Porządek prawny. Wówczas, kiedy będą podpisane umowy, traktat pokojowy powinien być w końcu też zawarty. I wówczas powinny ruszyć odszkodowania. Czy to będzie trwało 20, 30, 50, a może 100 lat? To nie ma chyba żadnego znaczenia. Musi się dokonać jakaś sprawiedliwość. Tak jak powiedzieli panowie. Panie prezydencie, wspomniał pan o tym nalocie 4-5 września, tak? Legły w gruzy najciekawsze, najładniejsze kamienice. Czy pan orientuje się, czyją były własnością? Bo powinniśmy tu powiedzieć o Piotrkowie przedwojennym. Jaki był stosunek ludności polskiej do żydowskiej? Akurat te kamienice, które uległy zniszczeniu, one znajdowały się w dzielnicy takiej, gdzie mieszkali przede wszystkim Polacy i to byli zamożni Polacy. I to te kamienice Polaków zostały zniszczone. Ale oczywiście znacząca część Piotrkowa to osiedla żydowskie. Żydów, jeśli chodzi o populację, ale chcę to wyraźnie podkreślić, polskich, piotrkowskich obywateli, wyznania mojżeszowego, tak? Myślę, warto o tym mówić. Podają różne źródła, ale od 25 nawet do 30% populacji. Przy czym podaje się liczbę pomiędzy 11 a 13 tysięcy ludności żydowskiej zamieszkującej Piotrków tuż przed wybuchem II wojny światowej. Na terenach Piotrkowa również zlokalizowano pierwsze getto. W gubernii zresztą pierwsze getto w Europie, jak się później okazuje, gdzie gromadzono Żydów nie tylko z Piotrkowa i okolic, ale również z innych miast włączonych do generalnej gubernii, takich jak Poznań, Płock, Pabianice, Łódź. Także w pewnym okresie tych Żydów zgromadzonych na stosunkowo niewielkiej powierzchni było 29 tysięcy. Jaki był ich dalszy los? W 1942 roku rozpoczęła się likwidacja getta żydowskiego i taki plac pofranciszkański z niemiecka, Umschlagplatz, to było miejsce, gdzie wywożono Żydów do obozów zagłady. Część wymordowano jeszcze na terenie Piotrkowa i okolic. Część została jeszcze w przymusowych obozach pracy w lokalnych fabrykach, które służyły armii niemieckiej. I ostatecznie z blisko 13 tysięcy Żydów, które zamieszkiwało Piotrków przed wojną, nie licząc tych, którzy później byli zwiezieni do getta, praktycznie wymordowani zostali niemalże wszyscy. Tam zostało około 170 osób, które przeżyło do zakończenia II wojny światowej. Czyli przyjazdy tych, którzy ocaleli do obecnej, współczesnej Polski, to chyba były jakieś wyjątkowe sytuacje, tak? Są takie osoby, które przeżyły, które zostały, czy to przeżyły jeszcze w Piotrkowie, czy zostały wywiezione i niejednokrotnie cudem jakby uniknęły śmierci, a całą rodzinę na przykład wymordowano. To są osoby, które przyjeżdżają do Piotrkowa, a między innymi na takie wydarzenia, które nazywane są szabatonami. Oni mówią o sobie piotrkowersi, czyli osoby, które mają korzenie piotrkowskie, żydowskie, to jednak była znacząca społeczność żydowska na terenie Polski. Przecież to właśnie nigdzie indziej jak w Piotrkowie miało miejsce wydawnictwo, drukarnia najważniejszych książek, między innymi modlitewników dla Żydów. I tych Żydów znanych, którzy pochodzą z Piotrkowa, jest dużo, którzy identyfikują się z Piotrkowem, podkreślają, że w Piotrkowie się urodzili, czy też w Piotrkowie się wychowali, jak Naftali Laulawi chociażby. Tak. No, Piotrków szczyci się tym, że jest rodzinnym miastem generała Stefana Grota Roweckiego, wspaniałej polskiej postaci historycznej, aresztowanego w wyniku zdrady, jaka miała miejsce wśród Polaków, konfidentów Gestapo i przewieziony najprawdopodobniej do obozu koncentracyjnego, chociaż powinienem mówić KL, a nie obóz. A to też takie określenie, obóz. Obóz turystyczny, wypoczynkowy, harcerski, nie. To był KL, czyli Konzentrationslager, powinniśmy to po niemiecku mówić, tak uważam. Sachsenhausen-Oranienburg. I tam jest taka cela jednak, gdzie jest... Był pan tam, panie prezydencie? Nie byłem, ale... Jest jego zdjęcie, jest napis, że wszystko wskazuje na to, że on tam siedział w tym wyłączonej tej części obozu koncentracyjnego dla... Dziś powiedzieliśmy VIP-ów, prawda? Bo... Więźniów specjalnych. Tak, no, tak. VIP-ów to może nie jest stosowne określenie. No ale dla młodzieży tutaj mówię, żeby zrozumieli... Jak no powiem, tak, więźniowie takich, specjalni, to... Takich więźniów, których Niemcy zamierzali jakoś wykorzystać jeszcze w jakichś sprzyjających okolicznościach, przehandlować w jakiś sposób albo w jakiś inny sposób wykorzystać. No. Dlatego nie byli oni tak dręczeni jak inni więźniowie obozów koncentracyjnych, tak. Ale przetrzymywani oczywiście w bezprawnie zupełnie. No i wielu z nich spotkał taki los jak generała Grota, który został po prostu zamordowany po wybuchu powstania warszawskiego. A właśnie, tu chciałem dodać, że to parę godzin po wybuchu powstania warszawskiego Niemcy go wyciągnęli z tego pomieszczenia, z tej celi więziennej i został rozstrzelany. Tak przynajmniej wiemy, chociaż dużo jest znaków zapytania, jeśli chodzi o los generała Stefana Grota-Roweckiego. Postać generała Grota-Roweckiego jest takim przykładem znakomitych Polaków, którzy zginęli, stracili życie i w ten sposób to była, jest wielka strata dla narodu polskiego. I to są straty, które są nie do wyszacowania. Tak, tak, to są niepowetowane. O stratach materialnych, natomiast straty ludzkie są nie do wyszacowania, zwłaszcza jeśli chodzi o tak znamienite osoby, które mogłyby budować państwo polskie i dzisiaj moglibyśmy oczywiście tylko dyskutować, gdybać, jakby wyglądało państwo polskie, gdyby miało tylu znakomitych synów. Mm-hmm. Panie doktorze... Ale tylko gwoli uzupełnienia. No, chciałbym jednak zwrócić uwagę, że chociaż wartość materialna oczywiście życia ludzkiego jest nie do oszacowania, ale jednak winni jesteśmy tym ofiarom, żebyśmy przynajmniej znali jak najdokładniejszą liczbę i jak najwięcej tych... anonimowych numerów, żeby miało swoje nazwiska, a ciągle niestety jeszcze nam daleko do nazwania wszystkich ofiar z imienia i nazwiska, chociaż oczywiście i w tym zakresie te prace trwają ciągle i posuwają się do przodu. Tutaj warto wspomnieć o finansowanej przez Instytut Pamięci Narodowej pracy prowadzonej przez Fundację Polsko-Niemieckie Pojednanie, która specjalną bazę danych właśnie prowadzi już od wielu lat, która ma nas zbliżyć do tego ideału, kiedy wreszcie wszystkie możliwe ofiary zostaną nazwane z imienia i nazwiska. Tak. No, trudno wyobrazić sobie ten proces, który chciałbym, żeby jak najszybciej zaistniał. Szacowania strat zarówno przez władzę państwową, jak i samorządową, bez udziału historyków, bez udziału IPN-u, w którym się zgromadziło mnóstwo dokumentacji dotyczącej zbrodni niemieckich i strat. IPN będzie musiał się tu bardzo poświęcić, chociaż zajmuje się historią, a tutaj będzie potrzebne przełożenie tych historycznych faktów dotyczących materialnych strat na konkretny język ekonomii odszkodowawczej, tak to nazwę. Zgadza się. Jak IPN jest przygotowany? Czy IPN jest przygotowany do tego, co ma nas czekać w najbliższych miesiącach, latach? Myślę o tym procesie odszkodowawczym. Oczywiście w zasobach IPN-u są bardzo cenne materiały archiwalne, które odpowiednio wykorzystane z pewnością przysłużą się w tym procesie szacowania strat. I pewna grupa pracowników ma niejakie rozeznanie w tym zakresie, ale oczywiście to robota byłaby przeogromna i z pewnością wymagałaby dużego nakładu czasu i środków, żeby ją rzetelnie wykonać. Tak. Zwłaszcza, że te archiwalia nie tylko znajdują się w Instytucie Pamięci Narodowej, ale i bogate archiwalia oczywiście są w archiwach państwowych. Więc to naprawdę jest dużo, dużo ciekawego materiału, który po prostu trzeba by gruntownie i systematycznie, metodycznie wykorzystać. Proszę Państwa, może przypomnę wydarzenie, o którym wspominał w TVP Info Michał Rachoń. Bardzo mnie to ucieszyło. W rocznicę nalotów dywanowych na Drezno Niemcy zbierają się co roku i pod hasłem Bomber Holocaust dają do zrozumienia światu, jak bardzo głęboko byli doświadczeni i skrzywdzeni przez bomby, przez II wojnę światową. Jest faktem, że te naloty dywanowe na Drezno, na Hamburg, na Bremę, na Hanower, chyba też. Też? Tak. No, pochłonęły olbrzymią ilość ofiar i całe te miasta też legły w gruzach. Dzisiaj nie widać tego w Dreźnie. Odbudowali sobie starówkę w takim kształcie, jakim istniała przed wojną. Ale no, jeszcze nie. Jeszcze nie? Ale to te roboty się posuwają. No, tak się składa, że Drezno nie jest mi obce od wielu dziesiątek lat. To rzeczywiście urocze miasto. Florencja nad Łabą. Tak. No ale to pamięta pan, że tam nic nie było. Same ruiny. A tego to nie pamiętam. Ale byłem ze zdjęć tam w 70-tych latach. Ale owszem, było to miasto bardzo ciężko doświadczone. Tak. I stale nowe rzeczy tam się pojawiają. Tak. I w miejsce... A Drezno przecież szczególnie bliskie Polakom, bo to rezydencjonalne miasto elektorów saskich, tak, a dwóch jest. Z nich było królami Polski. August II, bliskie, August III. Chociaż niekoniecznie miłe. Nie, dlaczego? W końcu w Dreźnie była duża Polonia w okresie schyłku I Rzeczypospolitej. Tam nawet Tadeusz Kościuszko przebywał na emigracji przed wybuchem powstania swojego imienia. Tak. A w XIX wieku ruch wydawniczy polski się rozwijał dość bujnie. Właśnie w Dreźnie, tak. Czy w Lipsku. No, ale zwróciłem na to uwagę dlatego, żeby dać do zrozumienia tym letnim Polakom, którzy mówią: a po co nam te odszkodowania, co to zmieni, żeby widzieli, jak reagują Niemcy, na których leciały bomby za to, że rozpętali wojenne piekło i że są odpowiedzialni za Holokaust. A oni pod hasłem Bomber Holokaust przekręcają to pojęcie, dają do zrozumienia, że to ich spotkał Holokaust poprzez te naloty dywanowe, w których zresztą brali udział Polacy w dywizjonach bombowych. Myślę, że to jest między innymi efekt bierności naszej, że dzisiaj oni próbują odwrócić sytuację i z siebie zrobić ofiary, tak? No tak, to przez wygląda. To, że za mało o tym mówimy, przez to, że zbyt mało i zbyt stanowczo domagamy się tej zwyczajnej, zwykłej sprawiedliwości i dlatego też dzisiaj do takiej sytuacji dochodzi, że oni z siebie robią ofiary, co jest paradoksalne. Oczywiście zniszczenia ludzkie, nieszczęścia ludzkie, niezależnie od tego, czy to była ludność cywilna po stronie okupanta, czy nie po stronie okupowanych, to jest krzywdą, jest przykrą sprawą. Natomiast no, nie można odwracać tutaj zupełnie sytuacji. To prawda, chociaż no tak, bo rodzinom ofiar też nie można odmawiać prawa do żalu z tego powodu. Tak, no tak, ale z drugiej strony no, nie możemy przyjąć, jak to się mówi popularnie, ich narracji, bo no, okaże się, że no, wszyscy byli ofiarami, tak? Niemcy też musieli się odbudowywać. Poniekąd tak, domy. No, tak. Wojna to przecież straszna rzecz. No tak, ale rzeczy, kto jest sprawcą, a kto jest ofiarą, no musimy to, te rzeczy... No. To jest absolutnie oczywiste i jasne, że sprawcą... I sprawca musi liczyć się z konsekwencjami tak, tego, co zrobił, wywołał wojnę. Ale i wśród sprawców w końcu znajdują się ofiary. Najczęściej ludność cywilna, tak. Po jednej, po drugiej stronie. Najróżniejszego rodzaju. Tak. No, to przerażające doświadczenie ludzkości, II wojna światowa z pewnością. I tutaj tak łatwo nie jest tak o tym mówić. I teraz jeszcze takie pytanie, bo przeciwnicy domagania się tych odszkodowań twierdzą, no dobrze, no a dlaczego nie domagamy się od współczesnej Rosji odszkodowań? W końcu 1/3 zajęli naszego terytorium. I w 1939 roku. Potem, kiedy gonili Niemców do Berlina, oczywiście były z tego tytułu straty, ale no, były wynikiem wojny, chociaż no, nie do końca Rosjanie czasami palili miasta zupełnie bez sensu, bo pozbawione jakiegokolwiek oporu. Co by tutaj im odpowiedzieć? Warto przy okazji podkreślić, że przez terytorium Rzeczypospolitej front się przetoczył 3-krotnie podczas wojny. To taki paradoks jest, ale te tak zwane Kresy Wschodnie, czyli tereny na wschód od tak zwanej granicy pokoju ustalonej w Moskwie pod koniec września 1939 roku między właśnie Rzeszą Niemiecką i Związkiem Radzieckim, to były tereny, które 3-krotnie były doświadczone działaniami wojennymi, bo i w 1939 roku, i w 1941 roku, kiedy Niemcy zaatakowali Związek Radziecki, tam się też front przetoczył. No i właśnie od 1944 roku, od początku, kiedy Sowieci przepędzali Niemców na zachód, no to też tam się front przetaczał. I oczywiście wiele nieszczęść się z tym łączyło, chociaż bezsprzecznie ważne było przepędzenie Niemców tak. z tych terenów. Szkoda, no. że Związek Radziecki nie niósł wolności Polsce, tylko kolejne zniewolenie. No ale to już nieco inna historia. Tak. No to jest przekleństwo tego naszego geograficznego położenia, tej geopolityki. Mamy takich sąsiadów ze wschodu, na wschodzie i na zachodzie. I przewala się to wszystko przez nasze terytorium. I wschód, i zachód nie jest do obronienia. Chociaż i północ też nas nie broniła. Może nas też nie wybroniło przed potopem szwedzkim. Ale z drugiej strony być może to też jest korzystne położenie, bo handel można rozwijać, tranzyt no między wschodem tak. i zachodem. Teraz no tak. I warto też właśnie wyciągnąć wnioski z tej bolesnej naszej historii. O, żeby starać się jak najlepsze stosunki mieć z sąsiadami. Chociaż 1939 rok to zupełnie odrębna historia. Tak. No to może oderwijmy się trochę od tej historii. Już, panie prezydencie, wspomniał pan przed audycją. To ciekawe, nawiązujecie, każde miasto nawiązuje jakieś kontakty, miasto partnerskie, czasami jak się wjeżdża do jakiegoś miasta, to na tablicy jest napisane miasto partnerskie z miastem we Francji, w Holandii, w Belgii i tak dalej. No złośliwi mówią, że te miasta partnerskie są po to, żeby władze mogły się przejechać do tego miasta na delegację. Wspomniał pan, że jest takie miasto partnerskie Piotrkowa Trybunalskiego w Izraelu. No, są jakieś efekty tych partnerskich kontaktów? Dopiero to współpracę rozpoczęliśmy, bo w zasadzie, bo mam tutaj na myśli izraelskie miasto Nes Ciona i podpisaliśmy umowę o współpracy, ale nie podpisaliśmy jej przypadkowo, bo to było poprzedzone wcześniejszymi kontaktami, między innymi organizowaniem szabatonów, o których wspomniałem, a to ze względu na szczególnie dużą i prężną społeczność żydowską, która zamieszkiwała Piotrków Trybunalski. I w kontekście relacji międzypaństwowych myślę, że relacje samorządowe są szczególnie istotne, ważne, bo to właśnie na takim poziomie i na takiej płaszczyźnie buduje się te autentyczne relacje międzyludzkie. Niezależnie od tych oficjalnych spotkań, oficjalnych rozmów dyplomatów, głów państw, które są jakby podstawą i to jest naturalne, od tego trzeba zacząć, to na tym zakończyć się ta współpraca nie może. Jeśli mówimy o szeroko rozumianej współpracy, w pełnym tego słowa znaczeniu, takiej, po której oczekujemy konkretnych owoców, polegających między innymi na tym, że narody się poznają, wymieniają kulturą, doświadczeniami i te relacje są budowane poprzez współpracę coraz lepsze, to właśnie takie, taka współpraca, takie relacje są potrzebne między innymi pomiędzy młodzieżą, w tym wypadku pomiędzy młodzieżą polską i młodzieżą izraelską. Dziś, kiedy ta bariera językowa jest coraz mniejsza, dziś, kiedy... Angielski jest współczesną łaciną. Tak, kiedy się bez problemów przemieszczamy w krótkim czasie na dalekie odległości, jest to szczególnie łatwe i szczególnie istotne i myślę, że równie ważne niż wcześniej. Po to chociażby, żeby nie było takich nieporozumień jak w przeszłości, po to, żeby nie było takich nieporozumień jak obecnie. Tak? Tak, od dwóch miesięcy. To po to między innymi temu mają między innymi służyć relacje między państwami, budowane w różny sposób, między innymi na poziomie samorządowym. Tak. Chociaż jak pan wspomniał, z tych 11-13 tysięcy obywateli polskich wyznania mojżeszowego, żyjących w Piotrkowie Trybunalskim przed wojną, ocalało ponad 100 osób, pewnie już ich nie ma. A jeśli są potomkowie, to pewnie nawet nie wiedzą, że jest jakiś Piotrków, bo przecież to już jest które pokolenie. O, wiedzą. Wiedzą? Tak, myślę, że no, każdy jakoś ma tę słabość, nie wiem, czy może dobre określenie, ale jest wrażliwy na punkcie swojego pochodzenia, drzewa genealogicznego. W tym myślę, że również, czy może nawet w sposób szczególny naród żydowski. Oni tę pamięć pielęgnują, wiedzą o swoich ojcach, o swoich dziadkach, ale również żyją tacy, którzy jeszcze mieszkali w Piotrkowie. Stosunkowo niewiele osób, ale jeszcze wyemigrowało z Piotrkowa w latach 60. Takie osoby też są. Ja zresztą z takimi osobami w tym mieście Nes Ciona się spotkałem. I oni naprawdę mówią o Piotrkowie jako o swoim mieście i o Polsce jako swojej ojczyźnie. Takich obywateli Izraela czy innych krajów, którzy pochodzą z Polski, w tym przypadku akurat z Piotrkowa, nie brakuje, którzy ze łzami w oczach serdecznie mówią właśnie o tym, podkreślając, że oni byli i czują się obywatelami polskimi. Korzystając z okazji, panie doktorze, że pan pochodzi z Gdańska, to ja chciałbym się pana zapytać, jak pan ocenia, co pan sądzi o prezydencie Gdańska, który w otoczeniu wspaniałych gdańskich mebli, stołu, zegara, ma za swoim fotelem na ścianie godło polskie, a pod nim ma godło Wolnego Miasta Gdańska. To godło wygląda tak, że na czerwonym tle są dwa białe krzyże, po lewej, po prawej stronie lwy, charakterystyczny element, prawda, Gdańska. No, tutaj prezydent zrezygnował z napisu, który mówił Senat, Wolne Miasto, Freistadt Danzig, prawda, ale jest to zawieszone pod samym polskim godłem. Jak panu się to podoba? No, ja tutaj raczej bym widział herb Gdańska, dumnego miasta Rzeczypospolitej. A no właśnie. To jest właśnie herb Gdańska. To jest herb Gdańska? Jak najbardziej. Tego naszego Gdańska? Dwa białe krzyże ukoronowane przez Kazimierza Jagiellończyka, warto pamiętać, króla polskiego, który po wojnie 13-letniej i zawarciu pokoju toruńskiego z Krzyżakami na początku drugiej połowy XV wieku właśnie sprawił, że i Gdańsk znalazł się znowu w granicach Rzeczypospolitej i to bogate i dumne miasto aż do drugiego rozbioru było częścią Polski, chociaż już wtedy oczywiście wielonarodowe, ale Polacy przecież nigdy nie bali się gości i chętnie ich przyjmowali. Językiem urzędowym był niemiecki. Językiem urzędowym w Senatu Gdańskiego w I Rzeczpospolitej? Nie, wcześniej. Jeszcze na początku XIX wieku, kiedy Francuzi ścierali się z Niemcami. No, większość mieszkańców Gdańska tego starego porozumiewała się po niemiecku, więc siłą rzeczy oczywiście był to również język urzędowy. Chociaż gdańszczanie też w pierwszej Rzeczpospolitej, zwłaszcza ci bogaci, którzy prowadzili naprawdę szerokie interesy, uczyli się polskiego, dbali o to, żeby ich dzieci też znały język polski, no bo to było zaplecze gospodarcze tego wspaniałego miasta. Więc tu... No, miasto było dłużej pod panowaniem królów polskich niż pruskich, carskich, niemieckich. Pruskich tylko i tutaj... nieco ponad 100 lat. Tak, ale warto tu powiedzieć dlaczego. Bo Niemcy mówią Polnische Wirtschaft, prawda? A gdańszczanie do tego tęsknili, dlatego że w tym naszym polskim porządku jednak były zawsze mniejsze podatki i większa sfera wolności obywatelskich. Zgadza się pan ze mną? Wolności obywatelskich na pewno i podatki też. Dlatego między innymi Gdańsk mógł się tak wspaniale rozrastać, no i dysponował budżetem porównywalnym do budżetu korony polskiej rzeczywiście w XVII wieku. Chociaż to może nie było najlepsze. Panowie, powoli będziemy kończyć naszą audycję. Jeszcze raz w Państwa obecności zaapelujmy do samorządowców w całej Polsce, do historyków, do osób starszych, którzy być może są na emeryturze, ale mają dokumentację, mają zdjęcia. Musimy się włączyć w ten proces szatowania strat. Możemy tych pieniędzy nie uzyskać w tym pokoleniu, ale następne powinny, bo tego domaga się sprawiedliwość, prawda? Dziękuję bardzo. Sprawiedliwość jak najbardziej. Chociaż no, trzeba też zachować pewien zdrowy rozsądek i kalkulować zyski i straty nawet w tym zakresie. No to już jest polityka, tak. Myślę, że to jest jakby... Wpisze pan do swojego programu? To nawet nie w takich kategoriach wpisywać do programu. Ja wspomniałem, że to, co jest powinnością i jest jakby naturalną postawą, tak? Jeśli tutaj administracja rządowa nada określony ton sprawie, że tak powiem, to jakby naturalną rzeczą jest włączenie się w tego rodzaju działania. I to, tak jak powiedziałem, nie tylko w kategoriach możliwości, ale powinności zwyczajnej. Bardzo serdecznie dziękuję panowie za udział w audycji. Była to Trójka na Poważnie. Przypomnę, dr Paweł Kosiński z IPN-u, a z Piotrkowa Trybunalskiego specjalnie przyjechał prezydent miasta Krzysztof Chojniak. Bardzo serdecznie dziękuję. Do usłyszenia. Dobranoc. Do usłyszenia za 2 tygodnie o 23:00.